www.attableeg.com, the Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر، وہ مشہور سورہ ہے، سب کو یاد بھی ہوگی، مغرب کی نماز میں پڑھا بھی جاتا ہے. اس میں اللہ تعالی نے نہایت اہم واعظ فرمایا اور بہت سی چیزوں کی یاد دہانی کرائی ہے. آدمی ان چیزوں میں جب غافل ہو جاتا ہے تو یاد دہانی کی ضرورت بھی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار یاد دہانی کرائی کہ جو تم زندگی گزار رہے ہو یہ لوح لعب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دیا ہے اور کام کے لیے دیا ہے، کارآمد ہے. لا یخلق فعل حکیم عن الحکمت، حکیم کا قول یا فعل جو بھی ہو وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو پیدا کیا، انبیاء کو بھیجا، کتابوں میں نازل فرمایا، اسی سے راہ چلا رہا مانی کتنے 24,000 یہ کتنا غالباً حتمی نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ہندوستان میں بھی آئے، لیکن یہاں کے لوگوں نے عموماً قبول نہیں کیا. بہرحال یہ سورہ بہت ہی اہم سورہ ہے. یہ واقعہ یاد ہے بہت دن پہلے کے، یہ جہاز باہری جہاز جا رہا تھا، اس پر سوار تھے انگریز بھی سوار تھے، تو کسی نے یہ سورہ پڑھی الہاکم التکاثر. تم کو کر دیا کثرت کے مقابلے نے غافل، ترجمہ ہے الہاکم التکاثر، تم کو کر دیا کثرت کے مقابلے نے غافل، یہاں تک کہ تم نے قریب قبرستانوں کی زیارت کر لی. یہ کسی نے پڑھا جہاں تو بہت دن پہلے پڑھا، ایک انگریز سنا تھا جو جانتی ہے آدمی، اپنی بیوی سے کہا کہ الحق متکاثر جو کہا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ سکتا، یہ اللہ رب العزت ہی کہہ سکتا ہے. کہا غور کرو، اپنی بیوی سے کہا غور کرو، ذرا غور سے دیکھو کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. کہا عام طور سے لوگوں کے قلوب مائل ہیں دنیا میں اور مال اولاد کے تکاثر میں مبتلا ہے. انگریز نے کہا، بیوی سے کہا کہ دیکھو تم ہے، کہا ہاں یہی ہے. کہا یہ خدا ہی کہہ سکتا ہے، دوسرا نہیں کہہ سکتا. بہت دور مسلمان ہو گئے اللہ تکاثر. بہت پہلے اخبار میں پڑھا تھا الحاکم التکاثر، تم کو لہو میں ڈالا تکاثر نے، یعنی ہر وقت یہ ذہن ہے کہ ہم کو بننا ہے، ہم کو بننا ہے. بننے کے ذہن سے کوئی خالی نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو بھی عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور اس کے پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، تو اس سورہ کو پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے. بہرحال فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے، بہت بات کیا ہے سر، تھوڑا سا بتاتا ہوں. عمومی الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان سے بھی اللہ کی نعمتوں کا سوال ہوگا. عمومی کسی مشکل سے نہیں، کفار سے نہیں، بگ رہے بہت اچھے مفسر ہیں, عمومی الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت دن اہل ایمان سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سوال ہوگا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ, صرف کفار اور مشرکین سے نہیں مگر خود مسلمانوں سے بھی سوال کیا جائے گا. اللہ متعدد احادیث میں مضمون وارد ہوا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت دن انسان کے قدم حساب کی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک ان سے پانچ چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے گا. عمر کہاں فنا کیا, زندگی کہاں فنا کیا, جوانی کو کن کاموں میں ضائع کیا, مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ بھی ہے, یہ نہیں کہ آپ کا مال ہے تو جائے اڑا دیں, یہ آپ کو اختیار نہیں ہے. جائز طریقے سے مال حاصل کرو اور جائز طریقے میں صرف کرو, دونوں مکلف آدمی. یہ نہیں کہ اپنا مال ہو گیا تو جو چاہے کرے, نہیں. آپ کو غور کرنا چاہیے کہ شریعت مقدسہ نے کتنے مال خرچ کرنے کی اجازت دی ہے. جوانی کو کن کاموں میں ضائع کیا, مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, علم پر کیا عمل کیا ہے. روایت ترمذی شریف کی حدیث ہے, معمولی حدیث نہیں, ترمذی شریف کی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ سے نعمتوں کے بارے میں جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا وہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ شانو فرمائے, اللہ تعالیٰ سے کیا ہم نے تیرے جسم کو تندرست نہیں رکھا تھا, کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا. روایت کیا کہ ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا دھیان رکھتے تھے. کہا جاتا عام طور سے کتاب و سنت پر عمل کرنا ضروری ہے, کتاب پر بھی سنت پر. تو سنت یہی سب ہے, اس کو بھی تو پیش نظر رکھنا ہے. خالی وضو کی سنت اور سونے کی بیٹھنے کی سنت کافی نہیں, اس میں بھی سنت ہے, اس کو بھی اختیار کرنا ہے, اور نہیں تو کم سے کم کمی کا احساس رکھنا ہے. زندگی یوں ہی نہیں ہے. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمتع اولادك فاولى ثم اولادك فاولى. ايحسب الانسان ان يترك سدى, کیا انسان یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے, لغو بنائی ہے, بیکار بنائی ہے. بہت عمدہ سنا مجھے. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمتع, اکڑتا ہوا اپنے اہل میں گیا, اکڑتا ہوا. معلوم ہے کہ اکڑنے کی بھی منع ممانعت ہے. ایا سب الانسان ان یترك سدى, کیا انسان سمجھتا ہے کہ مفت سفت چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ خدا کر رہا ہے, کسی بزرگ کا مشاہد نہیں, خدا کر رہا ہے. کیا ہم نے تیرے جسم کو تندرست نہیں رکھا تھا, کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا دھیان رکھتے تھے, سنت ہوئی کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا دھیان رکھتے تھے, اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس طرح متوجہ فرماتے تھے, سنت ہوئی نہیں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے. معلوم ہوا کہ ایسے موقع پر اپنے لوگوں کے جا سکتا ہے آدمی, ممالک کی کوئی ضرورت پیش آ گئی تو جا سکتا ہے, اپنے چھوٹوں کے یہاں بھی جا سکتا ہے. یہ بھی سنت معلوم ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ اس طرح تکبر ہم نہیں جاتے, نہیں جاتی, سنت کے خلاف کہہ رہا ہے کر رہا ہے. لکھا ہے علامہ شاہرانی کے بعد درویش شیوع کہتے ہیں کہ ہم کسی کے عیادت کے لیے اور تعزیے کے لیے نہیں جاتے. فرمایا کہ تمہاری یہ طبیعت سنت کے خلاف ہے, اس کی اصلاح کرو. مشائخ کو کہا, ڈانٹ دیا مشائخ کو. مشائخ بہت اپنے لیے دیے بہت رہے. ہو کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ نبی کی سنت ہم نے دیکھا بھائی. ماں محمد احمد صاحب کو حضرت بھی آتے تھے کبھی کبھی, یہ مانا کہاں جا رہے ہیں مارے میں فراب بیمار ہے, میں جا رہا ہوں درسن کو دیکھنے. ہم بھی چلیں گے فوراً, جبکہ ان کی اس وقت بھی 90 سال کی عمر تھی. رکشہ موٹر وٹر کیا رکشہ, وہ بھی جانتے ہیں کیسی سڑکیں گلیاں کیسی, اس میں جاتے تھے. ہم بھی چلیں گے, بڑے انداز سے ہم بھی چلیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے, اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس طرح متوجہ فرماتے تھے. سنت ہوئی کہ نہیں؟ دالیت ہے, عیادت ہے, زیارت ہے, وجبت محبت للمتزاورین فیہ ہے. یہ حدیث خوشی ہے, میری محبت انہوں کے لازم ہے جو ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں میرے لیے. وجبت محبتی للمتحابین فیہ, میرے بارے میں جو محبت کرتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہوگی. اپنے اوپر اللہ نے واجب کر دیا ہے, زیارت کو واجب نہیں کیا ہے, لیکن زیارت کرو گے تو اس پر جو اجر اس کو اپنے اوپر واجب کر دیا ہے. وہ کام تمہارا ہے, کرو. ہم نے تو تیاری کر رکھی ہے, جاؤ گے کہ ثواب لیں گے. اپنے اصحاب کو بھی اس طرح متوجہ کر پاتے تھے. وجبت متحب وجبت محبتی للمتزاورین فیہ وللمتحابین فیہ, میرے بارے میں جو محبت کرتے ان کے لیے بھی محبت میری لازم واجب ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو کا صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے. انہوں نے کھجوروں کا خوشہ پیش کیا جن میں تینوں قسم کی کھجوریں تھیں, تر کھجوریں بھی اور خشک بھی اور کچی پکی کے درمیان میں بھی. صحابی ایک ہی چیز کو نقل دیا انہوں نے, چھوڑا نہیں. اب ہم لوگ رہتے کہتے کھجور پیش کر دیا کہ نہیں, تصدیق کیا ہے تر کھجوریں بھی خشک بھی اور کچی پکی کے درمیان بھی. یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہ صحابہ کا عشق ہے. کوئی چیز ہوتے جیسے حدیث ہے ویسی پیار کر لیتے. اس وجہ سے مفہوم وغیرہ ادا کرنے میں غلطیاں ہوتی ہیں. مرزا اسلام مسلم کے جیسا الہ آباد ہو جاتے ہیں, سال 80-90 سال وہاں بھی رحمان کا آدمی کو ہم نے بلایا, گئے 3 منٹ تقریر کیا. فرمایا کہ جو حدیث بیان کرو سانس سے بیان کرو. اخیر والی ہے نا لکھا ہوا ہماری کتاب میں ہے نا, اخیر رابی ضرور بیان کیا کرو. یہ بھی لکھا ہے, جب اس کا انتظام ہوگا کہ رابی کون ہے تو صحیح ہوگا. اور یوں ہی حکیم ہے نا, بالکل بنا. حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ حدیث بیان کرنے سے بے ہوش ہو جاتے تھے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے بے ہوش, کہا کہ معلوم نہیں ایسے کہا یا ویسے کہا, اب بے ہوش. کہنے جاتے تھے حضور نے یہ فرمایا, کہ یہ کہنے سے پہلے بے ہوش ہے نا. روایت سے دیکھ لیجیے کہ معلوم نہیں ایسے کہا یا ویسے کہا, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص وہ بات جو میں نے نہیں کہی ہے میری جب منسوخ کرے گا, پھل یہ تب مقدوں میں نار جہنم میں اپنا ٹھکانا بنا دے. نسب کے بارے میں بھی ہے اور حدیث کے بارے میں, سب چیزیں شرعی چیزیں ہیں, مذہب دینی چیزیں ہیں, احتیاط ہو جائے گی. صاحب خانہ انصاری نے ایک بکری بھی ذبح کی, آپ نے اور اس کے ساتھیوں نے کھجوریں کھائیں اور کھانا کھایا اور پانی پیا. جب سیر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر حضرت عمر سے فرمایا, قسم اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے, قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں تم سے ضرور سوال کیا جائے گا. حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, قیامت دن, قیامت دن اس نعمت کے بارے میں تم سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ نعمت کا کیا حق ادا کیا ہے, اور اس سے جو قوت حاصل ہوئی ہے اس کو کس کام میں لگایا, شکر ادا کیا یا نہیں کیا. تم کو بھوک نے گھروں سے نکالا, تم کو بھوک نے گھروں سے نکالا, ابھی تم واپس نہیں لوٹے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی کہ پیٹ بھر گیا. کون سوچتا, لیکن حضور نے تو سوچے کا امر کیا, متربع فرمایا ہے. یہ دین ہے, دین ہمارا سادہ سندر. ایک اور حدیث میں اسی طرح کا قصہ مروی ہے کہ آپ اپنے دونوں ساتھیوں یعنی ابو بکر صدیق حضرت عمر کے ساتھ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے. انہوں نے کھجوروں کا ایک خوشہ پیش کیا آپ نے, اور آپ کے ساتھیوں نے اس میں سے کھایا, پھر ٹھنڈا پانی پیا. پانی پی کر آپ نے فرمایا قیامت کے دن تم سے اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اسی بر وقت اصلاح تربیت آخری طرح توجہ دے رہا ہے, اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھجوروں کا کوشہ ہاتھ میں لے کر زمین کو مارا جسے کھجوریں بکھر گئیں, اور اس کیا یا رسول اللہ کیا قیامت دن ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کھجوروں کے بارے میں. آپ نے فرمایا ہاں, ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا, یہ بھی ایک نعمت ہے, سوال تین چیزوں کے. اتنا چھوٹا سا کپڑا کا ٹکڑا جسے آدمی اپنی شرمگاہ میں ستر عورت کے لیے جو کپڑا اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے اس کو واجب بنا دیا ہے. روٹی کا ٹکڑا جسے پیٹ بھر جائے اس سے سوال نہیں ہوگا. چھوٹا سا گھر جس میں گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے تکلیف داخل نہ ہو سکے, مشکا شریف سے حدیث, یہ دن ضروری ہے, اس کے بارے میں سوال ہے. بقیہ جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا. کفے مستحضر تو ہمارا نا خیال بھی نہیں ہوتا. حضرت عثمان, ہمارے حضرت مکان تو بہت بڑا ہے لیکن حضرت جو قبر اتنے بڑے میں تھے, لیکن جائیں چل دیکھ لیجیے, تو یہ دروازہ جب کھل جاتا تھا تو اوپر رہتے تھے تو سب دکھائی پڑتا تھا آسمان, مطلب سب چیزیں. کہا جی ہمارے رہنے کے لیے تو یہی کافی ہے, یہ کافی تھا, یہ اتنا بڑا ہے سب آسمان تو ہمارے ہی دکھائی پڑتا تھا آسمان, دکھائی سب وسعت سب ہم لوگ ہی تو ہے, دیکھو جتنا چاہو. کم سے کم یہ چیزیں معلوم ہیں تو کچھ تو استحضار ہو گیا, آخرت مستحضر ہوگی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے لیے تین چیزوں کے سوا کسی چیز میں حق نہیں ہے, وہ تین چیزیں ہیں, رہنے کا گھر, اتنا کپڑا جسے شرمگاہ کو چھپا لے, روکھی روٹی بغیر سال میں مل گیا. اصل غذا اصل نعمت یہی ہے, اس کے بعد آج جب اس کا سوال ہوگا تو باقی چیزوں کا بھی سوال ہوگا. حضرت عبداللہ سب مرشاد کتاب الزہد ہوئے, ترمذی ہوا سر شاہ ستا کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن شقیق نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا, اس وقت آپ الحاق متکاثر پڑھ رہے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے, اور یوں فرما رہے تھے انسان کہتا ہے یہ میرا مال ہے, یہ میرا مال ہے. انسان تو سمجھ لے کہ تیرا مال کون سا ہے, تیرا مال بس وہ ہے جس کو تم نے کھا لیا ہے, وہ آگے تمہارے وارث کا مال ہے اور فنا کر دیا ہے, یا وہ ہے جو تم نے پہن لیا وہ تمہارا مال ہے اور وہ سیدھا کر دیا ہے, اور وہ ہے جو صدقہ دے دیا اور پہلے آگے بھیجے وہی تمہارا ہے. جو کھا لیا وہ ہے تمہارا مال, جو پہن لیا وہ ہے تمہارا مال, اور ایک اور ہے جو وہاں کام آنے والا ہے, जो संस्कार किया वो काम है, वो तुम्हारा मार है, बाकी ऐसा बारिश का है जरा बचे कोई पूछता है फिर बाद में। हजरत अबू हुरैरा से भी ये भी हदीस मरवी है, उसके आखिर में ये भी है कि तीनों अमवाल के अलावा जो कुछ है उन लोगों को ये छोड़कर चला जाएगा, छोड़कर जो है वारिसों को छोड़ कर चला जाएगा, फिर वारिस पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, पूछेंगे कदा नमाजें होती हैं अक्सर बड़े बड़े लोग, इतनी कदा है, बहुत नेक बख्ती लोग होंगे जो कदा नमाजों के फिरिया देते होंगे, चार करोड़ पतियारे पति बहुत कम लोग, यही मसले ही हम लोगों का है। सुना तिरमिज़ी जब आयत करीमा लतुसअलुन यौमइज़िन नईम नाज़िल हुई तो हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह कौन सी नेमत का सवाल होगा, हम तो खजूर और पानी पर गुजारा कर रहे हैं, कौन सी नेमत है। आपने फरमाया अनकरीब नेमतें मिल जाएंगी, और भी नेमतें मिलेंगी उस सबके मुतालिक, वो भी है और भी नेमतें, वह सहाबा के जमाने में बहुत साथ हो गई थी। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु मरवी है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के रोज इंसान के तीन दफ्तर होंगे, एक दफ्तर में उसके नेक आमाल लिखे होंगे, दूसरे दफ्तर में उसके गुनाह दर्ज होंगे, और एक दफ्तर में अल्लाह की वो नेमतें दर्ज होगी जो उसको अल्लाह की तरफ से दुनिया में दी गई थी। अल्लाह जब सबसे छोटी नेमत से फरमाएंगे कि अपनी कीमत उसके नेक आमाल से ले ले तोले, जो अच्छा वो नेमत उसके तमाम आमाल को अपनी कीमत में लगा लेगी। एक नेमत जितना तुम किए उसका बदला इतना ही है, फिर जो है अल्लाह की नेमत है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे पर रहम करना चाहेंगे यानी मगफरत फरमा कर जन्नत अता फरमाना चाहेंगे तो फरमाएंगे ऐ मेरे बंदे मैंने तेरी नेकियों में इजाफा कर दिया और तेरे गुनाहों से दरगुदर किया। किसी की नेमत नेकी इतनी नहीं होगी कि जन्नत मिले जाए, अल्लाह ताला फर्ज फरमाएगा कि तुम्हारी नेकियों में मैंने इजाफा कर दिया, गुनाहों को छुड़वा दिया, अब क्या होगा, अब उस लायक हो गए कि जन्नत में जा सके, वहां भी उनके कर्म ही काम आएगा। तो फरमाएंगे अरे मेरे बंदे मैंने तेरी नेकियों में इजाफा कर दिया और तेरे गुनाहों से दरगुदर किया। रावी कहते हैं कि गालिबन आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर खुदा पाक का इशारे गिरामी नकल फरमाते हुए ये भी फरमाए मैंने तुझे अपनी नेमतें यूं ही बगैर एवज के बख्श दी, ये तुमने किया नहीं था, तुमको जन्नत में हमको दाखिल करना है तो इस वजह से नेमतें तुम्हारे दफ्तर में हमने लिखवा दी है, सब होने वाला है, इसका यकीन, ये सब हदीसें हैं मुझे सही हदीसें समय फरमाया मैंने अपनी नेमतें यूं ही बगैर एवज के बख्श दी, ये दरगुदर के मतलब कि मेरे बंदे मैंने तेरे नेकियों में इजाफा कर दिया और तेरे गुनाहों से दरगुदर कर दिया, अब उसके बाद क्या है। रावी कहते हैं कि गालिबन आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर खुदा पाक का इशारे गिरामी नकल फरमाते हुए ये भी फरमाया मैंने तुझे अपनी नेमतें यूं ही बगैर एवज के दे दिया। अल्लाह को इख्तियार, अल्लाह ताला जो कुछ भी अनाज फरमाया है बगैर किसी इस्तेहकार के दिया है, उसको यह हक है कि अपनी नेमत के बारे में सवाल करे, जो अल्लाह ने दिया है जितनी नेमतें इसको भी मिलती हैं बगैर और मुआखजा करे, नेमतों का सवाल करे और मुआखजा करे कि तुम मेरी नेमतों में रहे हो, बोलो इन नेमतों का क्या हक अदा किया, मेरी इबादत में किस कदर लगे और इन नेमतों के इस्तेमाल के एवज क्या लेकर आए हो। अल्लाह ये सवाल बड़ा कठिन होगा। मुबारक है वो लोग जो अल्लाह ताला की नेमतों के शुक्रिये में अमल साले करते रहते हैं, शेख ले रहे हैं, ये सवाल बड़ा कठिन होगा। मुबारक है वो लोग जो अल्लाह ताला के शुक्रिये में अमल साले करते रहते हैं और आखिरत की पूछ से लरसते और कांपते रहते हैं, बखराब उनके वो बदनसीब हैं जो अल्लाह की नेमतों में पलते बढ़ते हैं और नेमतों में डूबे हुए हैं लेकिन अल्लाह ताला की तरफ उनको जरा ध्यान नहीं, उनके सामने झुकने का जरा भी ख्याल है। बनी तऊदू नेमत अल्लाह तुल्ला फरमाया कि अगर इंसान शुमार करने नेमतों को तो शुमार नहीं कर सकता, انسان بلا شبہ ظالم بنانا سکتا ہے. اور اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے. بلا شبہ انسان بڑا ظالم ہے. فرماتے ہیں بلا شبہ یہ انسان کی بڑی نادانی ہے, یہ مخلوق کے ذرا سے احسان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے اور جس سے کچھ ملتا ہے اسے دبتا ہے, اس کے سامنے با ادب کھڑا رہتا ہے. حالانکہ یہ دینے والے مفت نہیں دیتے بلکہ کسی کام کے عوض یا آئندہ کوئی کام کی امید پر دیتے دلاتے ہیں. خداوند کریم خالق و مالک ہے, غنی اور مغنی ہے, وہ بغیر کسی عوض کے عنایت فرماتا ہے. لیکن اس کے احکام پر چلنے اور سربسر ہونے سے انسان گریز کرتا ہے. یہ بڑی بدبختی ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کوئی کہاں تک شمار کرے گا؟ جو نعمت ہے ہر ایک کا اس کا محتاج ہے. ایک بدن کی سلامتی یا تندرستی کو لے لیجیے, کیسی بڑی نعمت ہے. جب پیاس لگتی ہے تو پانی پی لیتے ہو, کتنی بڑی نعمت ہے. پانی کس نے پیدا کیا؟ اس پیدا کرنے والے کے احکام پر چلنے اور شکرگزار بندہ بننے کی بھی فکر ہے یا نہیں, یہ غور کرنے کی بات ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا, یا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ روزانہ 1000 آیت پڑھ لیا کرو. بہت مشہور ہے. صحابہ نے عرض کیا, روزانہ 1000 آیت پڑھنے کی کسے طاقت ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا, کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو متکاثر پڑھ لو, اس کے پڑھنے سے 1000 آیت پڑھنے کا ثواب ملے گا. مشکات کے حدیث. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے, سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی. نہ ہمارے ہوتے کم تر جانے تو اپنے کو کمتر تو سمجھیں, اپنی کوتاہی اور قصور کا استحضار تو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اصل طریق یہی ہے, مرا طریق خدا یہی ہے. سب کچھ کرنے کے بعد اپنے کو کچھ نہ سمجھ, یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ ہے میرا اعزاز. کبھی حضرت فرماتے تھے کہ کیا تم ایک تسبیح پڑھ کر کے ناز کرتے ہو, پر اس سے لاکھوں کروڑوں سال سے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. تو سو تو پڑھ لیتے سمجھتے ہیں بولیے اللہ کو پرواہ نہیں ہے. سب کچھ پڑھنے کے بعد کم تر سمجھو کہ کچھ نہیں ہے. اللہ بخش دے تو سب کچھ بہت استحضار رکھتے تھے وہ ہمارے پاس. اللہ ہم سب لوگوں کو ان آیا بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے. دعا کی اللہ ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ تعالیٰ ان آیات پر, ان احادیث پر, ان وعدوں پر, ان وعیدوں کا پورا یقین دیجیے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق محمد فرمائیے. جو عمل میں کوتاہیاں ہوں ان کوتاہیوں کے استحضار سے استغفار کرنا چاہیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام لینا چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری نیکیوں کو بڑھائے گی اور برائیوں کو مٹا دیں گی ان شاء اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.